sorte Rudolf kan danse. Ja, det kan I tro, at han kan. Det lærte han hurtigt af Lola, så snart han var kommet i land. Hun lærte tangoens fejltrin, og han er en lærende mand. Om sorte Rudolf kan danse, ja, det kan I tro, at han kan. Om sorte Rudolf kan kysse, ja, det kan I tro, at han kan. Det lærte han hurtigt af Gretchen, så snart han var kommet i land. Der faldt et par stjerner på himlen, den gang hun fik lært ham hvordan. Om sorte Rudolf kan kysse, ja, det kan I tro, at han kan. Om sorte Rudolf kan elske, ja, det kan I tro, at han kan. Han elsker den første, han møder, så snart han er kommet i land. På kærtegn og favntag med Miro har Rudolf i høj grad forstand. Om sorte Rudolf kan elske, ja, det kan I tro, at han kan. Om sorte Rudolf kan glemme, ja, det kan I tro, at han kan. Han glemmer hver eneste pige, så snart han er kommet fra land. Så synger han selv, så det gjalder ud over det blinkende vand. Om sorte Rudolf kan glemme, ja, det kan I tro, at han kan. Så synger han selv, så det gjalder ud over det blinkende vand. Om sorte Rudolf kan glemme, ja, det kan I tro, at han kan.